do 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 2 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za 2 godziny cisza wyborcza, w niedzielę druga tura wyborów samorządowych. Policja apeluje o rozwagę na drogach, mimo ładnej pogody jest bardzo dużo wypadków. Rekwiem Mozarta zabrzmiał podczas mszy za zmarłych w warszawskiej archikatedrze. Ostatnie 2 godziny kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych. Choć głosowanie odbędzie się średnio w co czwartej gminie, cisza wyborcza będzie obowiązywać w całym kraju. Rozpocznie się o północy, a zakończy w niedzielę o 21:00, kiedy zamknięte zostaną lokale wyborcze. W tym czasie nie można prowadzić agitacji, nie wolno organizować pochodów i manifestacji, czy rozpowszechniać materiałów o kandydatach. Druga tura odbędzie się w 649 gminach i miastach, w których w pierwszym głosowaniu nie wybrano wójtów, burmistrzów czy prezydentów. Tym razem, jak mówił rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka, dostaniemy tylko jedną kartę do głosowania, na której trzeba będzie postawić znak X, obok nazwiska tylko jednego kandydata. Na karcie do głosowania zasadniczo spotkamy się z 2 nazwiskami. Będą to nazwiska tych kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów uzyskali największe poparcie. Dziś o północy rozpoczyna się cisza wyborcza, która potrwa do czasu zamknięcia lokali wyborczych. Rzecznik PKW przypomniał, że za złamanie ciszy grożą dotkliwe kary. Możemy liczyć się z karą grzywny, ponieważ takie działania stanowią wykroczenie. Natomiast warto pamiętać sobie również o tym, że w czasie ciszy wyborczej nie wolno rozpowszechniać, publikować wyników sondaży wyborczych i to przestępstwo jest zagrożone sankcją od 500 tysięcy do nawet 1 000 000 zł. O fotel prezydenta walczyć będą kandydaci w 5 miastach wojewódzkich: Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza nie wyklucza, że wyniki drugiej tury poda już w nocy z niedzieli na poniedziałek, a najpóźniej we wtorek. 21 osób zginęło, a 218 zostało rannych w 193 wypadkach. Policja podała kolejne dane od rozpoczęcia akcji Znicz. Od środy do dziś policjanci zatrzymali blisko 400 pijanych kierowców. Do wypadków doszło mimo dobrej pogody. To niestety spowodowało, że kierowcy jeżdżą zdecydowanie za szybko, jeżdżą prawurowo i niestety widać to w statystykach. Cyfry łatwo powiedzieć, natomiast trzeba pamiętać, że za każdą z tych cyfr kryje się ludzki dramat. Ktoś do domu nie wrócił, a ktoś utracił zdrowie i na przykład resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Dawid Marciniak z Komendy Głównej zwraca uwagę, że żeby kierowcy byli przygotowani na zmianę organizacji ruchu przy cmentarzach. Wiele pasów jest wyłączonych. Puszczane są tylko pojazdy specjalne czy transport publiczny. W tym miejscu też chciałbym zaapelować, byście Państwo korzystali z tego transportu publicznego. Duże miasta, tam gdzie są tramwaje, gdzie są autobusy. Gospodarze tych miast najczęściej uruchamiają i dodatkowe linie, i te tramwaje, które już są, i autobusy jeżdżą częściej. Także naprawdę dużo szybciej i skuteczniej, właściwie pod samą bramę cmentarza, można podjechać środkami komunikacji publicznej, więc zachęcamy, by z tego korzystać. Akcja Znicz potrwa na drogach do niedzieli. Rekwiem Mozarta i msza za zmarłych w archikatedrze warszawskiej. Wieczorem w dzień zaduszny nabożeństwo odprawił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Oprawę muzyczną wykonała Polska Opera Królewska. Kiedy Wolfgang Amadeus Mozart pisał Rekwiem, były to ostatnie 4 miesiące jego życia. Pisał przerwak już poważnej, bardzo poważnej choroby, między atakami wysokiej temperatury. Powiedziano, zamawiający był anonimowym człowiekiem, ale można powiedzieć, że Mozart pisał to na własną śmierć. Ta piękna muzyka i śpiew jest modlitwą, którą zanosimy dzisiaj do Pana Boga. Dziękuję zarówno chórowi, jak i orkiestrze, bo wtedy jest nam łatwiej się modlić i łatwiej przyjąć te prawdy o życiu wiecznym, dla którego przecież wszyscy żyjemy. Nasza modlitwa obejmuje wszystkich wiernych zmarłych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju sporo chmur i deszcz, więcej słońca jedynie na północy i zachodzie. Na termometrach 10 stopni w Koszalinie, Olsztynie i Warszawie, 11 w Trójmieście, Szczecinie i Wrocławiu, 12 w Poznaniu, 13 w Katowicach, 14 w Krakowie i Lublinie, najcieplej 18 stopni w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed tygodniem ta opowieść miała swój początek. Teraz jej ciąg dalszy. Dla Trójki. O sobie. O nowej płycie zatytułowanej Basta i o poszczególnych z niej piosenkach Katarzyna Nosowska. Potrafię naprawdę, co jest, nie uwierzysz, nowością w moim życiu, że ja potrafię powiedzieć, czego nie chcę. Druga część rozmowy z artystką jutro w audycji Myśliwiecka 357 od 17 do 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując dwumetrową lodówkę LG, zapłacisz 1799 zł, oszczędzając aż 300 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Start na granie. Ukryłem cię w kieszeni, zamknę oczy, jak chcesz uciekać, uciekaj, już nie obejrzy się. Ukryłem cię w kieszeni, zamknę oczy, jak chcesz uciekać, uciekaj, już nie obejrzę się. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczął zespół Pragma. Przed tygodniem wygrali. Kto wygra dziś, zdecyduje nasze jury, czyli Ania Rusowicz. Hirek Wrona. Ten typ mes. Wojciech Mazolewski. I Piotr Nagłowski. Czas szukać nowych talentów. Zajrzeć, proszę Państwa, mogą Państwo już w tej chwili na stronę startnagranie.pl. Tam są odcinki archiwalne, ale także mogą Państwo na tej stronie głosować na swoich ulubionych artystów, kupując ich piosenki. I to nasi słuchacze decydują, kto pojawi się w finale. Jury z kolei zaproponuje zespół, który będzie u mnie w poniedziałek w audycji Trójka żąda debiutów. Także mam nadzieję, że będzie najlepszy faktycznie. Na scenę zapraszam zespół Para. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd jesteście? Dobry wieczór. Mieszkamy w Warszawie, pochodzimy z Pojezierza. Ładne macie ubranka. Tego nie widać w radiu, co prawda, ale potem będzie widać na wideo, nawet teraz widać na wideo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pytania od jury. Para to dlatego, że wy jesteście parą, czy że macie tyle pary? Stan skupienia dwóch osób na muzyce. Do odbiorcy należy interpretacja naszej nazwy. Ale tak, jesteśmy parą. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Zapraszamy zespół Para i Słoiki. Dopchać. Za ścisłą pietę nagroda, kręta kolejka po loda, korek winie inny w korkach. Za metrażem wypłaty pół worka, a pod blokiem ślady niejednego jorka. Słoiki, słoiki, marzeń nośniki, słoiki, słoiki, upojne goździki. Słoiki, słoiki, miejskie głośniki, pozajmowane stoliki i krawężniki. Załóż tę pieckę, mają dobrodziejstwa. Na patelni się usmażę, żółtą bluzkę z wyprzedaży, Januszowe miasta obliczę. Raz je kocham, a raz nienawidzę. Słoiki, słoiki, marzeń nośniki. Słoiki, słoiki, ubojne goździki. Słoiki, słoiki, miejskie głośniki. Bardzo dziękujemy zespół Para w piosence Słoiki. Muszą Państwo to zobaczyć. Naprawdę ładne sweterki. Startnagranie.pl, tam przekaz wideo z naszego konkursu. To co, kto zacznie? Czy to jest utwór autobiograficzny? Dokładnie tak. Od roku mieszkamy w Warszawie, dlatego jesteśmy Słoikami. A czy w jakikolwiek sposób inspirowaliście się gatunkiem, który uprawia sarsa? Myślę, że nie. Szukamy jakiegoś własnego brzmienia i jakoś na sarsę, szczerze mówiąc, nie zwracaliśmy uwagi, chociaż bardzo lubimy. Do czego chcecie dojść? Gdzie chcecie dojść? Chcemy, że tak powiem, stworzyć muzykę, która będzie od razu z nami się kojarzyła. To była moja niewłaściwa odpowiedź. Powinieneś powiedzieć, chcę dojść do finału. To ja jestem skromny, więc spokojnie. Jeżeli się uda, to bardzo będziemy szczęśliwi. To może Ania Rusowicz teraz. Droga Olu. Bardzo masz fajną dykcję, wszystko się zgadza, dźwięki są w tonacji. Ja zawsze szukam w wokalu czegoś takiego świeżego i nowego. Pan producent? Kuba. Kuba. Kuba, mówisz o tym, że szukacie własnego brzmienia. Myślę, że dobrnęliście, nie wiem ile ze sobą pracujecie, ale trochę w ślepy zaułek. Dlatego, że już Olu, bardzo mi twój wokal kojarzy się z takim śpiewaniem trochę, które zapoczątkowała Kasia Nosowska, Mela Koteluk czy Daria Zawiałow. Nie radziłabym ci iść tą drogą, dlatego że dziewczyny to są świetne wokalistki i coraz więcej dziewczyn dąży do takiego uzyskania w ogóle, wydobywania dźwięku, tylko należy się zastanowić nad tym, czy ja chcę powielać inne wokalistki i chcę brzmieć i chcę tak śpiewać. Czy jednak chciałabym posłuchać siebie, wydobyć ten mój głos z wewnątrz, taki jaki on jest naprawdę. To jest bardzo, bardzo długa, siermiężna droga, żeby odnaleźć swój głos. Jeżeli chodzi o wasz dzisiejszy występ, to mi się bardzo, bardzo podobało. Ja lubię pozytywną energię na scenie. Ale trzymam za was kciuki, żebyście szukali własnego stylu w muzyce. Ania Rusowicz, bardzo dziękuję. To może jeszcze ten typ mes. Podobał mi się rym słoiki, może niekoniecznie głośniki, ale słoiki, krawężniki już było super i niewyeksploatowane. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to w waszych minach, w zaangażowaniu scenicznym i to jest świetne. Ja do końca, mówiąc szczerze, nie widzę w tej produkcji, choć sama w sobie jest okej, niczego, co nadawałoby jej współczesny sznyt muzyki elektronicznej. Więc w zasadzie tą piosenkę świetnie wykonałby zespół na żywo. A wtedy dzięki chemii, jakby umiejętnościom, jakie wniosą muzycy, możecie zabrzmieć i stać się czymś, czym jeszcze nie jesteście, a to będzie ta wartość dodana, której szukacie. Na pewno do tego dążymy. Dziękuję zespołowi Para. Dziękuję Paru. My również bardzo dziękujemy za wszystkie opinie. Weźmiemy do serca. A na scenę proszę kolejny zespół. Envild. Panowie. Jak zobaczyłem waszą nazwę, to stwierdziłem, nic, tylko będzie ostry heavy metal. Tak jest. Taki był zamysł trochę. Piosenka właściwie tytułowa będzie również. Ten utwór tak jakby przedstawia dosyć dobrze to, co robimy, bo jest dużo się w nim dzieje. Jest dużo rytmu, jest dużo różnych melodii, także tak jakby... Skąd jesteście? Jesteśmy z Wrocławia. A ja tylko chciałem dodać do tego utworu, że jest to dość eksperymentalne. Sami nigdy nie jesteśmy pewni tego, w jakim stopniu to ewoluuje. Pozostawia mi pewną formę na improwizację i też nadaje nam to sporo elastyczności. Czyli będzie heavy metal z dużą dawką elektroniki. Tak, cały czas. Drogie jury, jakieś pytania? Czy już mają grać? Zaczynajmy. Przed nami zespół Envild i Envil. Thank you. była grupa Anvil i Anvil. Widzę, że Wojciech Mazolewski w gotowości, żeby rozpocząć. Wrocław, jak zwykle widzę, innowacyjnie i z pomysłem na siebie. Zawsze czułem, że z Gdańskiem jest to takie braterskie miejsce, które wzajemnie się inspirują tym, co się dzieje muzycznie również, choć nie tylko. Bardzo ciekawy występ. Cieszę się, chyba jesteście pierwszym zespołem, który pojawia się tutaj bez głosu i bez wokalu. Także tym bardziej miło, bo występ bardzo intrygujący i interesujący. Fajna kompozycja. Dziękujemy bardzo. Także gratuluję. Podobało mi się, choć więcej wolałbym, żeby było zrobione na instrumentach niż z komputera, ale już i tak sam fakt, że warstwa rytmiczna była bardzo ciekawie postawiona, że tak powiem, i wygrana, to tutaj dużo to, myślę, dało. Dzięki, Wojciech Mazalewski. To może Piotr Nagłowski teraz. Tak, ja powiem, że wybierając, wskazując na was jako na zespół, który mógłby tutaj do nas przyjechać, właśnie pomyślałem sobie, że a może spróbujmy kogoś, kto nic nie śpiewa. I powiem wam szczerze, że cieszę się po wysłuchaniu was na żywo, że właśnie wskazałem was jako kogoś, kto mógłby tu przyjechać. Bardzo wam dziękuję za ten występ, ponieważ bardzo mi się podobało. Jeszcze wrócę do nagrania studyjnego, które przygotowaliście. Tam można zrobić jeszcze fajne rzeczy w miksie, można go poprawić. Ja mam swojego ulubieńca, jeśli chodzi o miks takich rzeczy w Polsce, DJ Eprom. Nie wiem, czy mieliście kontakt z nim. Zachęcam do tego, ponieważ on ze swoją taką hardkorową duszą i rapowym bitem potrafi naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy zrobić i mógłby naprawdę z tego nagrania dużo więcej jeszcze fajnych rzeczy uczynić. Natomiast chciałbym zadedykować wam, nie chodzi o to, żeby tylko się inspirować, ale zadedykować wam płytę zespołu, który pojawi się, zdaje się, w połowie listopada właśnie we Wrocławiu. Zespół nazywa się Sons of Kemet. To jest podejście do muzyki, które mnie się bardzo podoba i widzę, że wy również macie trochę inne. Trzymam bardzo, bardzo za was kciuki, ponieważ to są klimaty, które mnie są bardzo bliskie, a jednocześnie bardzo takie nowatorskie. Także bardzo wam dziękuję za to. Hirek Wrona, dziękuję bardzo. Ania Rusowicz. Chłopaki, super muza. Naprawdę jestem oczarowana. Fajne dźwięki, fajnie kombinujecie. Faktycznie muza totalnie oparta na tak naprawdę na perkusji, na rytmie. Genialny występ. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był zespół Anvilt. Dziękuję bardzo. Dzięki panowie. Mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Startnagranie.pl. Zapraszam kolejny zespół. Haszkoki. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Skąd jesteście? Jesteśmy z Końskich, z województwa świętokrzyskiego. Oglądam zestaw instrumentów perkusyjnych. Jak się nazywają te dzwonki? Dzwonki chromatyczne. A myślałem, że jakoś mają bardzo, bardziej specyficzną nazwę. Kolega mówi, że nie mają, ale on jest bardzo małomówny. To nie są jakieś chimesy albo coś w tym deseń? Ja nie wiem, dlatego się pytam. Roboczo kurtyna. Przede wszystkim są nie moje. Firana się też mówi. No dobrze. Drogi jury. Co nam zagracie? Zagramy autorski utwór o jakże zacnym tytule Galaktyczna. Stąd też moje gwiazdki we włosach. Co macie wspólnego z kosmosem? Wszyscy jesteśmy z kosmosu. Jesteśmy muzycznymi kosmitami. I to mamy wspólnego z kosmosem. Jesteśmy w nim nawet teraz. Tak wyszło. Przed nami zespół Haszkuki i Galaktyczna. Znów koduje za. wyszyłam w górę. Galaktyczna i zespół Hashkuki. Dziękuję bardzo. Ciekawe, czy was wybierze jury i pojawicie się w poniedziałek w audycji Trójka Żąda Debiutów. To się okaże dopiero pod koniec audycji. Pierwsze pytania, że Hirek Wrona w gotowości jest. Słychać, że dużo pracujecie, że bardzo starannie przygotowujecie się do tego, co robicie, ale przede wszystkim coś, co jest szalenie ważne w muzyce, wy ją kochacie. I to słychać, nie wiem, czy waszym celem jest zdobywanie list przebojów, bo wydaje mi się, że nie, ale po prostu chcecie robić fajną muzykę i taką robicie. I ja wam za to bardzo dziękuję. My dziękujemy bardzo. Hirek Wrona, dzięki. To może kto teraz? Ten typ mes? Ja się rozmarzyłem i nie mogę wylądować jeszcze, naprawdę. Wspaniała podróż, taką zafundowaliście nam. Najbardziej mi się podobała ta zmiana tempa pod koniec refrenu. To w ogóle wytrąciło mnie i zabrało mnie na jeszcze inną planetę. Wielki, wielki zabieg. Wielki, mały zabieg. Naprawdę. Wow. Czyj tekst? Mój. Nieźle. Naprawdę jestem jakoś głupawo zahipnotyzowany. Hashkuki jakoś samą nazwą mnie troszeczkę jakoś oddalił. Może od studia Trójki w tym momencie. Nieustannie, takie piękne słowo, mało wyeksploatowane, które użyłaś świetnie. Co nie, co mniej, może trochę tych się. Wiadomo, że jednosylabowych słów w Polsce jest jak na lekarstwo i to jest największa trudność pisania po polsku, brak fajnych jednosylabowych wyrazów. Po angielsku jest wszystko prostsze, jest love, hate, u nas jest miłość, nienawiść i zawsze jest z tym kłopot. I to się często wkrada się do tekstu, ale kontroluj to. Też bardzo dobra ilość tekstu, nie jest to przepisane, przemęczone, jest świetnie, jeszcze świeci ci głowa, no naprawdę co hit. Ten typ mecz, dziękuję bardzo. Może Wojciech Mazalewski. Piękna praca dynamiką, zmiana tempa, o której już powiedział kolega mistrzowsko. Bardzo to lubię. Led Zeppelin uczyło nas wszystkich, jak to się robi. Wy choć zupełnie w innej stylistyce, ale pokazaliście jakby bardzo dobrą klasę. Artykulacja każdego z muzyków i bęben brzmiał bardzo fajnie. Też jakby dodając pasma basowego, którego generalnie troszeczkę mi tu zabrakło, bo byłaby ta miękkość aksamit, na której można by było już kompletnie odlecieć i się rozmarzyć. Ale współbrzmienie gitary, ukulele, panna ukulele, wczówka 100%, bardzo dobrze. Także bardzo mi się podobało i choć właśnie nie wiem, czym to nazwał kosmosem, ale było to bardzo dobre. Dziękujemy. Dziękujemy. Wojciech Mazalewski, Ania Rusowicz. Bardzo mi się podoba twój wokal, że potrafisz tak panować nad nim, że masz piękny mat w głosie, że ten aksamit, który się gdzieś tam wybija, to mają to wokaliści. To po prostu jest dane z góry od Boga. Ktoś to nazwie jakimś superdarem, ktoś powie, że to jest coś z góry. Ty to masz i tego wokaliści się nie uczą. Wokaliści to mają. Ktoś, kto przychodzi na lekcję śpiewu, myśli, że się tego nauczy. Nie, to się ma albo się tego nie ma, a ty to masz. Więc piękna, piękna dynamika w głosie, panowanie nad dźwiękami. Panowie, przepraszam, ale wy jesteście po prostu żołnierzami Darii. I chyba zdajecie sobie z tego sprawę, jaki skarb macie. Piękny jesteś, masz świetliki we włosach do tego mamy, wszystkiego. Mamy swoje miejsce w szeregu. Bardzo mi się to podoba. Pięknie. Dziękujemy bardzo. Ania Rusek, dziękuję bardzo. Piotr Nagłowski jeszcze, słowo. Tak, ja chciałem zapytać was, jak długo ze sobą pracujecie? Od 5 lat. Od 5 lat. A ile macie takiego materiału? Zaczęliśmy dosyć późno właściwie pisać swoje autorskie utwory, więc na tę chwilę jest ich 14, 15 i przymierzamy się do tego, żeby nagrać płytę. Nic więcej nie chciałem wiedzieć. Dziękuję bardzo. Hasz Kuki. Dziękujemy. Przed nami rzekłbym właściwy kolektyw OBW, DJ Tides i Ola Kuna. Zapraszam. Sirku, pożycz kilka płyt. Bardzo chętnie, ale nie wiem, czy przypadkiem tam nie są potrzebne takie płyty z timecodem. Który z panów jest DJ-em? Ja jestem. Tak. Damy radę i w ten sposób. Gram z kodów czasowych, ale normalnie też możemy otworzyć normalne. Dobrze, a jakich igieł używasz? Są to ortofony Concord. A, już trudno dostępne. Powiedzcie słów parę o sobie. Jestem tak naprawdę Wojtek, tak mam na imię. Jestem z Wrocławia. I uważam, że moją misją życiową jest reprezentować kulturę hip-hop tak w jej prawdziwym wydaniu, nie jak to jest teraz reprezentowane. Tak, my przyjechaliśmy z Wrocławia właśnie i robimy rap, tyle powiem. Myślę, że to później scena zweryfikuje. To może jeszcze Ola. A ja przyjaźnię się z chłopakami już kilka dobrych lat i po prostu na tyle, na ile mogę, staram się upiększać, ubarwiać i ulepszać ich kawałki. Dlatego zapraszają mnie od czasu do czasu do współpracy i tak, pracujemy czasem razem, ale przede wszystkim po prostu się przyjaźnimy. I to jest najważniejsze. To ja jeszcze tylko dodam, że ponieważ dosyć często we Wrocławiu bywam z racji moich obowiązków na uczelni, to może kiedyś zagramy jakiś back to back. Proszę bardzo, jesteśmy ustawieni. Nie to ta? Może być nie to ta, pewnie. Bardzo proszę. OBW, DJ Tide i Ola Kuna, piosence Rób co kochasz. Take him to the sky. Yeah. Niektórzy są tak biedni, że mają tylko pieniądze, a rodziny kochające znowu wiążą koniec z końcem. Ej, bracie, weź mnie ogarnij, jeśli zabłądzę, zanim to, co naprawdę ważne w życiu, odtrącę. Nie sądzę, by się tak stało, ale wiesz, jak bywa. Czasy pęka ci serca, czasem prezerwatywa. Dobry, ludzi ubywa, niektórym rozum zabiera. Jednych pochłania miłość, drugich gubi kariera. Staraj się robić to, co kochasz, chociaż to niełatwe. Naprawdę, to wszystko jest zamieszania warte. Warte, chłopaku, żebyś robił to, co lubisz. Nie zna na twoja godzina, hashtag Lisiek lubi. Czasem też nie doceniasz tego, co masz pod ręką. Małe rzeczy mają w sobie ukryte piękno. Wskazówka tyka, każdy z nas kiedyś przeminie. Dlatego robię, co kocham, zanim pamięć po mnie zaginie. Staraj się robić to, co kochasz. Niech miłość wypełni każdy dzień. Na ile cię stać, życiu pokaż. Weź pokaż. Widzę ślepą pokój za hajsem. Tak wielu ludzi trzeba żyć i zarabiać, ale wielu za bardzo się brudzi. Życie kosztuje, normalna sprawa. Jak masz hajs, to jak AMG. Autostrada, pełna zabawa i oddychasz pełną piersią. Tylko szkoda, gdy kolejna osoba traci serzią. A jak mam szczerze mówić, to z roku na rok wolałbym robić, co kocham. Nawet za mniejsze siano, weź za cel w drodze. Wartość nie pieniądze i sądzące uczuć nie kupisz. A jeśli kręci cię hajs, to rób hajs, chłopak. I niech przed twoją willą stoi gruba kablota. Trzeba znaleźć cel i go realizować. Życie, mordo, jest za krótkie, żeby czegoś żałować. Żeby tracić czas na mało istotnych rzeczy. Musisz czuć dumę i spełnienie na swoich plecach. Staraj się robić to, co kochasz. Co kochasz. Na miejscu DJ Tom! Panie tak, dzięki wielkie Warszawa. Na miejscu OBW Crew, DJ Tide oraz Ola Kuna. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. OBW, DJ Tide i Ola Kuna. Strona startnagranie.pl z pewnością rozgrzeje się po programie. To może ten typ mes, bo cały czas się uśmiechałeś podczas tego utworu. Czym się inspirujecie tak naprawdę ze świata? Oj, wszystkim chyba po trochę. Nie jesteśmy jakoś ukierunkowani. No nie, wiesz, jakbyś miał wymienić jakiegoś rapera, który dla ciebie jest takim kozakiem po wsze czasy. Kurczę, ja się zawsze strasznie Methodmanem, Redmanem jarałem i no niestety nie dotarłem kiedyś na koncert. Ostatnio na kempie tam właśnie grali razem. No ale ogólnie cała scena amerykańska mi się wydaje, prawda? Stany, klasyka i no ostatnio też zaczęliśmy grać właśnie z bandem, także bardziej nam się poszerzają też tutaj te horyzonty, ale jeżeli chodzi tutaj o projekt OBW, no to bardziej klasyczne brzmienia, prawda? Podobają mi się wymianki, które są sprawnie przeprowadzone, jeden się drugiemu nie wcina, słychać, że było to wielokrotnie przetestowane w boju i super. Podoba mi się w ogóle, jak wyglądacie. Kobieta jest kobieca, mężczyźni są męscy. DJ to już w ogóle... nie wiem, czy mogę coś powiedzieć o tych skreczach, bo widzę rozmiar twojego bicepsa. A skrecze są okej. Ze dwa razy może się troszkę poślizgnąłeś, ale no, wiem, co mówię, bo też zaczynałem w ogóle od skreczowania. Niemniej jednak, mimo pewnego zamiłowania do klasyki i do tego, jak wy słyszycie hip-hop, no nie? Niestety cały czas obowiązuje również bardzo hip-hopowa zasada, czyli oryginalność. Warto by było, żeby te wasze rzeczy były nie do pomylenia z kimkolwiek innym, nawet w tej kategorii takiego rapu, który ma właśnie ten podział rytmiczny. No i tego mi trochę zabrakło, no bo wiecie, już takich zespołów jest 2018, byłoby naprawdę dużo. Mnie się podobało to, że ta złota era rapu nie umarła, tylko cały czas ma się dobrze. Natomiast wydaje mi się, że trochę zabrakło mi tutaj takiej energii, nie wiem, być może atmosfera tego studia, tego programu. Ja zachęcam wszystkich wykonawców, którzy rapują do udziału w tym programie, ale dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiem, czy studio imienia Agnieszki Osieckiej jest dobrym miejscem dla was. Ja mogę wtrącić? Tak? Jeszcze dosłownie 5 sekund przed wyjściem na scenę ustalaliśmy, że dobra, nie będziemy machać, nie będziemy krzyczeć, bo nie ta atmosfera, to w ogóle nie jest klub. Ja tutaj potwierdzam jako osoba, która bardzo często pojawia się na koncertach chłopaków, że dają z siebie 300%, 500, 1000 i wychodzą po prostu przemoknięci i latają jak mróweczki po scenie, także to tak tylko... To jest coś takiego, że my oceniamy też po prostu występ, to jak to wychodzi. I ja tu się zgadzam z Hirkiem, chyba, że w ogóle to jest ciężko. Mało takiej muzyki może tu było. I nawet nie wiem, co bym wam szczerze mówiąc doradzał, czy machanie, czy nie machanie, tak jak Ola mówi. Bo to rzeczywiście ciężko zdecydować o tym bardziej na chwilę przed i się jeszcze to wkręcić. Poczekaj, Wojtek, ale słuchacze nie będą tego widzieli. Jakżeż nie, wszystko widać. Wiem, ale bo, startnagranie.pl. Siłą zawsze... czy to punk rocka, czy hip-hopu, czy rapu, czy w każdej muzyki, która wychodzi oddolnie od ludzi, którzy po prostu robią to u siebie w garażach, na streetie i tak dalej, i tak dalej, jest jakby autentyzm i siła wyrazu, nie? Więc na przykład mi zabrakło, ja bym 3 razy głośniej zrobił podkład, zmiażdżył tutaj nawet publiczność. To nie jest może w ogóle wina wasza, czy jakakolwiek. Ja mówię o tym, co ja zobaczyłem i co usłyszałem. Pod względem muzycznym właśnie dla mnie zabrakło siły wyrazu. Zdaję sobie sprawę pewnie, że gdybyśmy się spotkali w klubie, mogłoby to mieć jakby ten power. Wojciech Mazalewski, na koniec jeszcze Ania Rosowicz. Tak naprawdę wydaje mi się, że fajnie by było w waszym przypadku wprowadzać minimalne jakieś takie nowoczesne rzeczy, dlatego że faktycznie, no MES mówi 2018 rok, to już było. Co możemy zaproponować od siebie, żeby to było oczywiście na podwalinach tego starego, dobrego hip-hopu, ale jednak z tą mądrością dla przyszłych pokoleń, że my patrzymy w przyszłość. To jest bardzo ważna lekcja na dzisiaj, żeby patrzeć wstecz, uczyć się z tego, co było, nie popełniać błędów robionych przez naszych kolegów, ale patrzeć w przyszłość i robić muzykę dla przyszłych pokoleń, dla młodych ludzi. Wydaje mi się, że w tym mogłaby być mądrość dla was, płynąca z waszej muzyki. Dziękuję za występ. OBWU, DJ Tahiti, Ola Kuna. Dzięki. Dzięki. Za chwilę na scenie ostatni już dziś wykonawca. Aleksandra Galewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd jesteś? Z Warszawy przyjechałam do państwa. To daleko nie miałaś. No nie. Z 8 minut z Google Maps informacja bez korków. Co dziś zagrasz? Dziś zagram utwór The Shepherd. To jest moja muzyka do wiersza Williama Blake'a. Pytanie od jury? Brzmi wspaniale. Widzę, że będziesz grała na gitarze basowej też. Tak, tak myślę. Zobaczymy, no jak tutaj nie padnę ze stresu. A nie stresuj się, nie ma czym. Co ty? No, jesteśmy bardzo przyjaźni w trójce. To studio naprawdę pomaga. Jeszcze wygląda na to, że naprawdę macie coś do powiedzenia, więc mocno trzymam kciuki i wspieram. Bardzo dziękuję. Za chwilę. Cirek? Ja tylko mam nadzieję, że ten pogłos nie będzie tak głęboki jak w tym nagraniu studyjnym, które podesłaliście. Dobrze, postaram się zmniejszyć szybko. Dobrze. Już? Dziękuję i zapraszamy do grania. Aleksandra Galewska w piosence The Shepherd. How sweet. Aleksandra Galewska. No, czekam na głos jury. Kto zaczniesz, Hirek? Skupiałaś swoją uwagę, naszą, przynajmniej moją, na różnych operacjach, które wykonywałaś na swoich urządzeniach, co troszkę odciągało od słuchania też muzyki. I pomyślałem sobie, kiedy już słuchałem nagrania studyjnego, które nadesłałaś, że w pewnym momencie przypominasz trochę taką Zosię Samosię, która chce wszystko zrobić, umie wszystko zrobić i robi wszystko sama, tak? Tak to jest, prawda? Tak, ale bardzo jestem ciekawa płyty właśnie. Ciekawa, do czego pan zmierza. Artystka nazywa się Tash Sultana i pochodzi z Australii. Super, chętnie sprawdzę sobie, dziękuję. Która potrafi wszystko sama zrobić i na koncertach nawet gra na, nie wiem, w kilkunastu, kilkudziesięciu różnych instrumentach, używa efektów, sama się miksuje. I przepraszam, jak kolega ma na imię? Patryk. I momentami właśnie, gdyby tak odciąć Patryka od ciebie, to ty właśnie jesteś taka Tash Sultana, która wszystko potrafi sama zrobić, umie to zrobić, co podkreślam, umie to zrobić, ale wydaje mi się, że ta energia, która powinna pójść w przekaz, gdzieś ucieka ci poprzez skupienie na zabawkach, które obsługujesz. Powód był prozaiczny, jeśli mogę coś powiedzieć. Miałam zrobiony materiał z muzykami z Gdańska i niestety nie byłam w stanie ich tutaj sprowadzić. No. I tak to wygląda. Hirek Brada, dziękuję bardzo. Ten typ jest. Aleksandro, taka jesteś super. I za tym pojemnym słowem kryje się twoja osobowość. Szybko odpowiadasz, zabawnie. Masz błysk w oku. Widziałem, jak biegałaś po schodach, żeby zszedł z ciebie stres. Zimno było strasznie, bo się ubrałam po prostu. Zeszło z ciebie zimno. Jesteś osobowością. Czemu nie po polsku? Coś może skromniej nam kiedyś. Mogę odpowiadać, czy znowu wyjdę na bezczelną? Nie, ja się po prostu... Udzielam głosu. Dziękuję bardzo. To odpowiem pełnym zdaniem, jeśli mogę już wykorzystać szansę. Nie piszę po polsku. Po pierwsze dlatego, że bardzo się wstydzę po polsku pisać, bo jest to bardzo osobiste i szanuję ludzi, którzy w ogóle piszą od siebie. A druga sprawa, język polski jest jednak dosłowny przez to, że ludzie siedzą i rozumieją. jak wezmę angielski, to bardziej zwracają uwagę na muzykę i powtarzam, jakby na tym bardziej mi zależy niż na tekście. Co nie znaczy, że ten tekst jest o niczym. Twoje zdania nie są banalne. Sposób, w jaki się wypowiadasz, masz jasną myśl i dlatego... To może będę spisywać swoje zdania. O! I będę robić z tego piosenki. Od razu. Strumień świadomości, na bieżąco. Najpierw freestyle. Ja naprawdę polecam, bo wydajesz się ciekawym człowiekiem. Jestem ciekaw, co masz do powiedzenia. I tyle o warstwie tekstowej. To masz, Ania. Zależy ci tylko na karierze solowej, czy można cię wynająć jako basistkę do zespołu? Można mnie wynająć, oczywiście. Z takim jesteś tak? Oczywiście, super. Tak. Tylko, że to nie mogą być takie wirtuozerskie elementy, ale... Bo już trochę nie ćwiczyłam, nie powinnam tego mówić na głos, ale nie będziemy ukrywać, ale tak, nuty czytam, także... Podoba mi się twoja energia, Ola, i trochę mi w ogóle przypominasz Natalię Przybysz, z grania na basie i w momencie, kiedy odpalałaś te chórki, trochę brzmieniowo mi się to tak skojarzyło, to było bardzo fajne. Faktycznie stanęłaś... No, w takiej trudnej dla siebie sytuacji, bo w momencie, kiedy musiałaś odpalić te wszystkie zabawki, tu helikon, tu czekolada, bity, to Patryk faktycznie ratował sytuację w tej dzisiaj, ale dlatego to było przekombinowane, ale dobre. Ja biorę poprawkę na to, że faktycznie dzisiaj byłaś w kłopocie, co nie zmienia faktu, że jesteś na maksa muzykalna i utalentowana. Gratuluję. Bardzo dziękuję. To może jeszcze Wojciech Mazalewski. Aleksandro, przede wszystkim brawo za odwagę. Szkoda, że nie było z tobą muzyków z Gdańska. Nieładnie, panowie, z waszej strony, że nie wspomagacie koleżanki, bo w muzyce też chodzi czasami o to, żeby być razem i to... Właśnie wtedy, kiedy się coś dzieje, bo to drugi raz może się nie zdarzyć. Dla ciebie pewnie też to jakaś lekcja jest. Ja powiem tak, że oczywiście było kilka mankamentów tego występu, ale to, co powiedziałaś już po nim, też wiele tłumaczy. Ze swojej strony, co bym powiedział, te momenty, w których coś się działo nie tak, jak miało się dziać, osobiście wykorzystałbym na poczet improwizacji i poszedł tam, gdzie się dzieje. To znaczy, że jak już został ci ten chórek, to lepiej go było nie wyłączać tak, żeby to było słychać i niech by zagrał jeszcze raz, nawet coś by się zadziało dziwnego w harmonii, nic by się nie stało. Znaczy, kompozycja była z tego typu, że wydaje mi się, że lepiej by było zaeksperymentować niż próbować wykonać ją poprawnie. Tu poprawność w ogóle chyba nie byłaby potrzebna. Więc ja bym poszedł w tą stronę, a z drugiej strony chciałem to powiedzieć i tobie, państwu i państwu, które nas słucha w radiu i kolegom, koleżankom z jury, część pewnie wie, że w ogóle naprawdę należą się duże brawa za odwagę. Przede wszystkim dlatego, że mogłaś to odpalić w zasadzie z komputera i takich zespołów widzieliśmy też tu już wiele, gdzie tak naprawdę wszystkie te sztuczki, włączenie delaya, chórku i tak dalej mogłyby być zaprogramowane. I nie trzeba by było się starać to dobrze zrobić. Ja ze swojej strony specjalnie mówię to głośno, bo wiem, że ja to lubię, kiedy widzę, jak się muzyk stara na scenie, żeby zrobić to jak najbardziej na żywo, żeby mógł jeszcze w ogóle mieć jakikolwiek wpływ na to, a nie tylko enter i jeszcze raz enter. I mi się to bardzo podobało, pomimo tego, że to wniosło oczywiście kilka jakichś tam zachwiań w tej sytuacji. Ale super, bardzo mi się podobało, bo nie było czegoś takiego w tym programie. Cieszę się, że tu jesteś i trzymam kciuki, oby dalej szło jak najlepiej. Wojciech Mazalewski, bardzo dziękuję. Jestem ciekaw, kto pojawi się w audycji Trójka Żąda Debiutów w poniedziałek. Decyzja wasza już za moment. Ja nie potrafię jej odgadnąć w tej chwili zupełnie. Dzięki. Zapraszam pozostałych artystów tu na scenę. Za chwilę będzie wszystko jasne. Ja przypomnę, że jeśli państwu spodobały się występy, to po programie można na tych artystów zagłosować. Wystarczy wejść na stronę startnagranie.pl. Tam są fragmenty utworów, których można posłuchać, można obejrzeć i można je sobie po prostu kupić. A kto zdobędzie najwięcej pieniędzy w tym programie, pojawi się w finale. Czekamy na werdykt jury. O tym zaraz Hirek Wrona, ale wcześniej Wojciech Mazalewski. Bardzo wam wszystkim gratuluję. Dzisiaj było bardzo różnorodnie, eklektycznie, w różnych stylach i to było bardzo odświeżające. Dziękuję za wasz udział. Wszyscy daliście naprawdę z siebie dużo. Trzymam kciuki za powodzenie. A teraz Hirek powie, kto będzie gościem w poniedziałek. Zanim jeszcze ogłoszę nasz werdykt, to dwa słowa do składu jury. Jest bardzo zróżnicowane i dzisiaj była ostra dyskusja. Pierwszy raz tak się starliśmy, to po pierwsze, a po drugie znakomity odcinek, wszyscy fantastycznie. I teraz stosunkiem głosów 3-2 dzisiejszy odcinek naszą decyzją wygrywa zespół Haszkuki. Gratuluję. Gratulujemy. Czekam na was w poniedziałek o 13.30 w audycji Trójka Żąda Debiutów w takim razie. Dziękujemy serdecznie. Nie słyszałam nic, co pan powiedział. Zapraszam na poniedziałek. Dziękuję bardzo. Jest nam niezwykle miło. Serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, jeśli któryś z utworów spodobał się państwu, to zaraz po audycji można zagłosować na stronie startnagranie.pl, kupić piosenkę i być może ci, którzy dziś nie zwyciężyli, pojawią się w finale. Dziękuję artystom, dziękuję jury. Dziękuję państwu, że byli państwo z nami. Start na granie. Autopromocja. Jest uznanym językoznawcą, mistrzem retoryki i erystyki, a także wybitnym mówcą. Niewłaściwie można by uznać, że jest